Improwizacja kolędy o Błogosławione, a wcześniej Adeste Fideles w wykonaniu trzech młodych austriackich tenorów. Jak się nazwali na płycie? No i z tej śnieżnej Austrii przenosimy się prosto nad ośnieżone dachy Oksfordu. Kolejna płyta przywędrowała do mnie dokładnie z katedry pod wezwaniem Chrystusa w Oksfordzie, gdzie chór chłopięcy nagrał płytę z kolędami, z pastorałkami prosto z Anglii, właściwie z całej Wielkiej Brytanii. Zaczynamy kolędą z Sussex, a potem to już będą same przeboje, przeboje, przeboje. Thank you. Posłuchaj brzmi Aniołów śpiew z muzyką skomponowaną przez samego Mendelssohna, a wcześniej wiązanka kolęd angielskich w wykonaniu chóru prosto z katedry w Oksfordzie. Zupełnie nie wiem, dlaczego ta płyta gdzieś mi umknęła i zapodziała się w głębinie szuflad, podobnie jak ta, którą teraz Państwu zaprezentuję. Płyta znana, ale jakoś zapomniana. Przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. My zaś sami z wiosneczkami za wami pobierzymy, a tego maleńkiego nie wszyscy zobaczymy. Malutki, malutki, malutki, jako rękawiska. Abolites Jakobe, Jakobe, kawołecek smycka. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie? Tam twój tatuś kochany, kochany nie wyganiał tobie. Śpiewajcie, zigrajcie z mu dzieciątku małemu. Śpiewajcie, zigrajcie z mu dzieciątku małemu. Tam ci w niebie sluzewe, sluzewe, przepiękne anioły. A tu lezy są jeden i jak palusek głowy. Tameś w niebie popijał, popijał słodkie malmazyje. Tu się twoja gębusia, gębusia gorki głos napije. Śpiewajcie, zigrajcie z mu dzieciątku małemu. Śpiewajcie, zigrajcie z mu dzieciątku małemu. Dzieciątku małemu. Śpiewajcie, zigrajcie z mu dzieciątku małemu. Fantastyczna płyta, czekamy na kolejną odsłonę. A ta płyta, która przed nami, czeka dopiero na swoje odkrycie i absolutnie pełną prezentację. Dziś tylko cząstka, gospel, joy i kolędowo. Dashing through the snow, in one horse open sleigh. Over the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight, oh yeah. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Go. I thought I'd take a ride, and soon Miss Bonnie Bright was seated by my side. The horse was lean and lank, misfortune seemed his lot. We got into a drifted bank, and then we put him so. Na wysokości, a pokój na

pasterze, królowie trzej. U żółbka zbierajcie się, aniołowie śpiewajcie szum. Gloria in excelsis, gloria in excelsis. Gloria in excelsis, gloria, gloria in excelsis, gloria. Narodzony w ubóstwie, pośród bydła i ludzi, to Zbawiciel, to nasz Pan. Przyszedł serca obudzić, aniołowie śpiewajcie szmu. Gloria in excelsis, gloria in excelsis, gloria in excelsis, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria in excelsis, gloria. Hej no obce barany, wszelkie bydło zebrane, padnijcie na kolany, tu przed Bogiem, przed Panem. Aniołowie, śpiewajcie szmu. Gloria in excelsis, gloria in excelsis, gloria in excelsis, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria in excelsis, gloria, gloria. Paweł Chustak, a my jak anioły, kolędy, nie kolędy, wszystko to, co udało mi się odnaleźć w szufladzie z napisem kolędy, nie kolędy. No i kolejna płyta Błasia Włodarska z kwartetem smyczkowym, a nowa i kolejne kolędy, nie kolędy. Z nim w koło, chodź, chodź, chodź, chodź, chodź. Piękne. Basia Włodarska z jazzującym kwartetem smyczkowym Anowa i my w tym klimacie jazzujących kolęd pozostaniemy jeszcze przez chwilę, ponieważ odnalazła się kolejna zapomniana i zagubiona inwencja kolędowa, tym razem akademików z Katowic, wśród których jest również ksiądz Andrzej Daniewicz-Pallotyn. Na co dzień zespół La Pallotina tworzą panowie, to posłuchajmy akademików z Katowic. Piękna jazzowa improwizacja na temat kolędowitej gwiazdko złota. Jeśli Państwo myślą, że to wszystkie płyty, które chciałam Państwu dzisiaj zaprezentować kolędowe, to się Państwo mylą. Ja też jestem zdumiona, że tylko tyle i aż tyle kolęd mogliśmy wysłuchać w tej pierwszej godzinie, ale to nie koniec. Jeszcze jedna płyta, która się gdzieś tam zawieruszyła, kolędy depresu. Dwie nieznane, piękne kolędy, jedna z nich autorstwa oczywiście Cypriana Kamila Norwida, jakżeby inaczej. I po godzinie 7:00 przedsylwestrowe spotkanie z kolędami retro. Zostawiam Państwa z depresem. Odległe gdzieś rzeczy, dziś włosienie taleczy, a północne ledwo biły dzwony. Jutro czemu dalekie, czy jutro kalekie, czy bez skrzydeł jak herut rzucony? Jak się Bogu podoba taka jutra osoba, ależ dzisiaj ta mamka przyszłości wychyliła